běžím, domů k tobě jít mě tak láká. Když už vodky na kuráž pil jsem, tím víc se mi líbíš, finskej flet. Vodka mizí, já vím, tak je to fajn, tu víc oříšky jíst a pít, dál vodka mizí. Půjdem pustým nábřežím, melou dát, co spíš poběžím, domů k tobě jít mě tak láká. Když už vodky na kuráž pil jsem, tím víc se mi líbíš, finskej flet. Že rád tě mám.